ώρα τάω τενί, ως καλέε. Τις πώς χαω τεί. Χέ το φαγιόν έντυμα αμπεκομένε. Πασόν χωραϊωτάτε εστίν. Τις καί εστί πότε. Γιγνώσκει τις χυμόν. Ναι, δια, εγώγε. Εστίν ανεψιά μου. Χόιον το καλός αυτές φαίνεται, χως ευχροέι, καί το βλέμμα έχει μαλακόν καί καλόν, καί τα σχέιρας πανκάλας έχει, καί χεδέος γελάε. Έρος με έιλε φέτες κόρες τάωτες, αλέχει ουδέν, πλουτέι μενούν, ουσίαν γαρ έχει συγκνέεν. Ως χαί μάλιστα αιώικεν, τάι αλφα. Εν τάουθα μέιραξ χωράια εστίν. Τις γαρ εστ χε όπισθεν αυτές. Χε τις εστίν, σκυλς δίου γυνέ. Τες χετέρας μόι χε τον μέλεϊ. Αισχρά γαρ εστίν, καί σιμέ εστίν. Καί καταπεπλασμένε εστίν, ως δει δε μύρου. Ως φράινει τι, ουχ χεδιού το μύρον τούτι.